أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. به حسك ده منافقان وقبائح أو داغي خبائث ذكر كل بذكي وخبر دارال مخطة چره دغه منافقان چې دي کې دوره قبایح دي او دوره پلیتې دي، پکې ادا ناکاره صفتونه دي. سره د دینه مال ډېر دی، اولاد ډېر دی، نو الله جل شانو داغه جواب کوي او داغه نورستو بیا د ایمان والا او د منافقینو حال ذکر کوي. دواړو مقابله د تقابل لذا انزل سوره النح او بیا د قبایح به داغه ذکر کوي. رضو به ان یکونو مع الخوالف بیا به ایمان والا حال ذکر کی په مقابله د هغې کې هغه ول لکن الرسول والذین آمنوا د هغې نه بیا دې دپاره بشارت او بیا هغه منافقان ذکر کوي وروستو چې هغه د مدینې نه ګیر چاپېره اوسېدل د هغې حال به ذکر کوي. ورپسې نو دې ځای نه د دې شبې جواب کوي چې څوک دا وایي چې ردی سره خو مال دی، اولاد دی، دولت دی، شتمن خلق دی. ولا تعجبك اموالهم واولادهم او تعجب کی دیونه غرضی تعالی را مالونه د دی او اولاد د دی. مال لري دی یا اولاد لري دی تاسو نه چې دا تاسو تعجب کیو غرضی ولي. انما يريد الله يقينا غواړي الله ان يعذبهم بها في الدنيا چې عذاب ور کی دی لرا پاغه سخه په دنیا کې. معنی الله د دی مال اولاد د وجنه دی له عذاب ور دی ښا پدې باندې عذاب شروع دی، عذاب په مسلط دی. او تزهق انفسهم او زی ساونه د دی وهم کافرون او حال دا چې دی کافری دا مال اولاد دنیا کې الله دې د پاره سبب د عذاب وګرځي. دا مال د وجه نه دی پریشانې، د دولت د وجه نه پریشانې، د بچو د وجه نه پریشانې. دا پریشانې په دنیا کې پدې باندې دلته به خوب نور دینو اطمینان د دغه ژوندګې نه رخصت شي سره د مال نه او سره د دولت نه. زمون خلکو موي چې ډیر مال او بد حال کنه د داسې خلکو حال دای بیا چې د منافقت صفاتونه پکې یې لاغي. او خدای چې موحد مؤمن دی نو ان شاء الله کاغه سره ډیره دنیا هم د خسره د اطمینان نه باغه وخت لري. او دا داسې خلک اغي د شپېم چکرې لګي ښه چې پلان کیږي کې دوره ګټو شو، پلان کیږي کې دوره پیدا دو شو، لانی کار داسې شو ټول شپه دي چکرې لګي ښه. او مختلف ګولې د هغې دپاره استعمالي دي دپاره چې سکون راشي. سره د هغې نه په هغې باندې هغې ته سکون نه میلاویږي نو بیا د هغې نه های پوټینسي استعمالي اوچت دوز بیا خوري ښه. چې اوس په 81 کار نه کېږي او په ډېر زفام کار نه کېږي نو بیا د هغې د پاسه استعمالي. نو دغه مال او اولاد دي دپاره دنیا کې الله آفت جوړ کړو او آخرت کې خو خود آفت آفت دی. اچه کله ساتي وزین هم د کفر په حال کې روان دي ښه. وهم کافرون دا الله د نعمت نا شکره. او اذا انزلت سوره او کله چې نازل شي سو سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله په دې خبره چې ایمان راوړې په الله او جهاد وکې په ملګرتیا د پیغمبر داغه کې آمینو بالله خو دی ایمان راوړل نه به مراد ته استقامت علی الایمان دی. زاد المسیر کی ابن جوزی وی استقیموا علی الایمان یا افعلوا فعل من آمن و ایمان خو علی خو ای خو هغه کارونه مو که ایمان والے لپاره دی راغی کول کنه نو دا مطلب یې پکې چې تاسو همیشه ایمان والے یې کله کوسه پدې باندې او جهاد وکې د پیغمبر په ملګرتیا کې د کافرو سره نو استاذنک اولو الطول منهم اجازت غواړي ستانه خاوندان د وسط دینه شتمن خلق ستانه اجازت غواړي اولو الطول عبد الله ابن عباس وی او حسن بصری نوم نقلو او اهل السعه فی المال فراخه والا او شتمن خلق او اصم رحمه الله نه نقلو کبیر کی امام رازی نقل کړو چې مراد د اولو الطول نسدی مراد تیوی غرو اصاو کبراو المنظوری لهم تیوی غا مشران چی دا خلق واغی تسترگی چی دا پیسو و دولت والا خلق دے نو آغا خلق رازی او غی اجازت گوائی او سوی وقالو دیوی زرنا من پریگ دے نکم مع القائدین چی شو سر دا ناستو خلقونا یر جی مونگ لکو اجازت را که مونگ نشو کولے جہاد زمونگ دا لاسه نکی گی دا گورا مانا دے جهاد باندې ناراضي تاولې رزو به ان يكونوا مع الخوالف خوشاله دي په دې چې شي سره داغه پاتې کیدونکو خزونه د دې مثال د خزې لري او دا خوالف زکه دی الله جل شانو ذکر کړي مقام کې چې ردی دا خوینه د زنانه وي نارینا هغه خپل کور بچکی او خپل ځان بچکی او د غیرت تقاضا هم دادا چې دفاع وکړي د خپل کور او د خپل ځان او دې ته نه تیار دی وی چې زما سر ته خیر نه زه ارض لت ته تیارې ما رضو به ان يكونوا مع الخوالف دې رضا دي په دې چې شي سره د پاتې کیدونکو خزونه سره د زنانو نه دې وجه نه دي جهاد له نوزي او طبع على قلوبهم او مهر وال شوه دې د دې په زړونو باندې فهم لا يفقهون دي نه پويږي فقه پکې نشتا هم لا يفقهون قباحه القعود مع الخوالف دي قباحه او دي خباثت باندې نه پويږي سوره د غلطوب خبره چې در زنانو سره ناستي ما او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ملګرونا په سخته ګرمۍ کې روان دي جهاد لا چې سختیم دا او تکلیف هم دي او زه دلته ناستم دغه دا غیرت نشته ذکر یہ تو بیا علی قلوبهم پدې زړه مہر والے شوی دی کنه پدې خوالب بارک هو مار دوی دا زنانو ته ذکر عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تفسیر داو چې دا نساء ته وي خدلته بل تفسیرم ابن قتیبه رحم الله هغه نقل کړو او زاد المزیر کی ابن جوزی دا هغه راغست په خپل تفسیر کې چې خصاص الناس و ادنیاءهم مان دی خوشاله دی پدې چې شي سره دا غ ذلیل خلقونه لاندې خلق او پاتې خلق او بغیرت خلق دې د هغه سره خوشاله دي او د پړ مهر والے شوی دی الله وي نو د کې فقه نشته کنه فهم لا يفقهون فقه هذا قباحت پکې نشته معنی دا قباحت دا خباثت دا پلیتی دا اوستیا او د دلتوب د نخ تاریخه معنی سره چې بغیرت شي دل شي کنه د دلتوب کارونه بسي د بغیرته کارونه بسي خو په سفر واده هم نه نو یو نر سره چې هغه ته وګوري نو هغه خبره نه دراغلی او غن ویل کیږي چې دا دې څه کوي دا وګوره د غیرت خبره دا وا او دې دغه به غیرتی ده د دې وجه نه دې الله لار کې نشي وته او مخکې تیر شي مو چې شکر دې داخله تا اوسره دې ودي دا را فساد نه ډک خلک وي تاسو ملګری به خرابول خپل دې څه نشي کولې خو نور کسان به خراب وي لکن الرسول اس مقابله کې د دې ایمان والے دغه حال وګوره لكن الرسول لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين امنوا ما اوغه کسان چې ایمان راولې د ملګرتیا کې جاهدوا باموالهم وانفسهم جهاد کړل په خپل مالونو په خپل نفسونو مال هم د الله د رضا لپاره لګولې دي بدن هم د الله د رضا لپاره کړولې دي فلې تېکړل وینه تېکړل او اولئک لهم الخيرات او دا صفته والا خاص دی لدی ټولې فیدې د دنیا او د آخرت د دنیا او د آخرت فیدې د خلقو لخوا خیرات څه ته وي منافع ده لهم منافع الدارین د دنیا او د آخرت فیدې د مجاهدین دي او دا قرطبی لیکلی او دا الله مالوسی تفسیر روح المانی کی تفسیر کړه اولائک لهم الخيرات او اولائک هم المفلحون او دا صفتون والا خاص دي کامیابی دن کی دي مانه دنیا کې هر څړې دا داوه کوي چې زبې کامیابی غم او جنت کې بلټي غم الله وي دومره سانه نه ده دا صفاتونه چې بچا کی کنه چې وګوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې غلګې دلې سره د لګوالي د ملګرو نه سره د لګوالي د وسلو نه سره د لګوالي د دولت او د پیسو د سامانونو نه بیا هم د کافر سره جنگې دلې ښه او خپل ځان پیش کړل دي نو دا کامیاب دي نو بس دا اصل فلاح والا خلق دي او اوس داغي د پاره بشارت وګوره زيري اعد الله لهم جنات تیار کړی دی الله دې د پاره داسې باغونه تجری من تحت الانهار چې بهږي ولان دې داغینو ولي خالدین فی همیشه به دې پاغه کې ذالک الفوز العظیم دا داغه کامیابی لویا ګوره کامیابی نه لویا کامیابی الله وته لویا وی کنه او صاحب ما تا داغه پایا نشو معلومول چې دا سوره لویا کامیابی را دغه وجه چې صحابه په دې پویدل دا اهمیت غی ته مخه تا دغه په غشي ولګیدو او پوښم چې د دنیا نه روانم په دې پوښو او دغه وخت به چې غواله فزت و رب الکعبه فرب د کعبه مې د قسم چې کامیاب شوم چې زوم کامیاب شوم ها مانه داسې وخت چې زن کدن حال یو بل مبارکه ورکولې ها دا غ صحیح خلق وکنه چې د الله په دې بشارات باندې یقینو چې ها د دنیا خاصه ماری زیدا یا په خپل مرګ باندې مړ یا په جهاد کې مړ نو که زه په دی کې مړ نه شوم په دی ځای کې نو په بستره به مرم نو لکه څنګه چې خالد رضی الله عنه ټول عمر وجنګېدو او په آخر کې مرګ هو په جګړه کې نه دی ګوري په جنگ نه دی نو په آخر کې بیا ته به راغلی وو او د هغې د لاسه وفات شو بیماري وپې او زه چې د خپل بدن ته ګورم که نه نو په دې کې روغ ځای نه شته به یو ګوتې ځای په کې ما ته روغ نه معلومېږي یا د نېزې ګزار دی یا د چړی گزار دی یا د غشي گزار دی یا د توري زخم دی بدن زه په ځای لګېدل دی او سره دا هي نمرم نو په سترم رم په خپل مرګ باندې نو الله خو دې دل سړی سترګي یخې نه کی الله دې د بے غیرت سړی سترګي یخې نه کی چې زمرم او زما د ارمانو چې زبل جهاد میدان کې شهید کېږم خالد رضی الله تعالی عنہ وی ښا او دا ټول صحابه ارمانو فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا چا خپل حاجت پوره کو د الله لار کې شهیدان شو او څوک په دې انتظار دي چې کله به دا مقرر دي او خالد رضی الله عنه وی په مرګ په نیټه دي نو اوس د الله له طرف نه مقرر نه و زما د پاره کني د کفر په وخت کې د کافرو له طرف نه جنگېدل دي ښه سور لوی جرنیل ډیر خيار خدا هغه چا ته پته لګي کنه چې دا غ تاریخ لګونته وګوري خالد رضی الله عنه تاریخ لګو ګورن دا ته پته لګي چې جنگي امور کې انتهائی ماهر څنګه چې نقشې ته وکتل میدان ته چې خوا دشمن دی او دې خوا نه دشمن دی یو دم به نقشه بدل کړه کسان به صدا سې کړو صدا سې ترتیب ګډیر ماهر او تکړه سوراو تکړه دورا چې یو ملګری دی وسره صرف په یو میدان کې او هغه دل شاور کړی دا هغه دغه له شاور کړی دا خو هغه هم داسې ملګری دی عمرو ابن مهدی کرب رحمه الله اگر چې عمر کې رستو دی دا مشر دی خو لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم د مرګ نه وروسته بیا ایمان ته راغلی او هغه د یو زر سورلو برابر و ځکه عمر رضی الله عنه چې کله سعد رضی الله عنه مطالبه وکړه چې مال زر کسان راولېږه هغه له یو کس ولېږه او دوړې خطې بیا وروسته تپوس وکړو دا څوک دی نو هغې وی چې دا خو یو تن ناروان دی مونږ خو وایي چې د مدینې نه مونږ له فوج را روان دي ملګري را روان دي دغه لپاره ملګرتیا او مرستې لپاره زر کسان به شي هغه وایي دا به ټیک عمر وي دا به عمر را لېږي چې واقعي نږدې شو نو هغه وایي ډېره زرو برابر دی که نه یو تن د زرو برابر دواړو یو بل لشا ورکړی د سار نه تر مازدیګره دوه په دوه جنګېدلي ټول فوج سره دا ډېر ګران کار دی په یو جهاد کې هغه پخپله وایي د سار نه تر مازدیګره زما په دې لاس کې اته توري ماتې شوي دي او صرف یو توره صحیفه یمانیه پلنه غونته توره و یمنی هغه راته ټینګه شوه لکه دومره تکړه خلک او هغه توري تاسو اوس دا ولیدې که نه دا اوس د نن نه درې سوه کاله مخکې د مغولو دور و شاهي مسجد جوړ شوی دی که نه ته څوک تلی لاهور ته هغې ته مخامخ شاهي قلا ده علامه اقبال قبر چې دی کوم دی مخامخ شاهي قلا ده په هغې کې لږ ور ننوځه او د نن نه درې سوه کاله مخکې چې کوم کسان تېر شوي دي د هغې را توري لګي وګوره هلته نمونې پرتې دي لاس کې لږ راواله وې ګوره تقریبا اتلس کلو شپاړس کلو شل کلو د یوې تورې وزن دی نو چې د هغې نه مخکې خلک وو چې د هغې به څومره مضبوطي تورې وې داسې تورې ښه هغه توره که زما ستا په شانتې کسان یو ځل داسې کې نه دي د بیا مټ وتي یا په کې څه نه وي دومره تکړه خلک سوال لارې هغې خوراک دوره نه کوه د هغې ایماني طاقت یې الله بدن کې واچوي د هغې بدنونو کې الله ایماني طاقت اچولی وو د دې وجناغي په دل په دیوانه چې په دې موقع کې زلال شم کنه دا کامیابی ده او الله وتعالى کامیابی وي ذالک الفوز العظیم الله دروغ کلا وحاشا ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا وجاء المعذرون من الاعراب دې زه پوری هغه منافقان ذکر شو چې مدینه کې دن نوتې دو داغي خباثتونه ذکر شو اوس غیر چاپیر باندو کې کوم منافقانو کنه داغي حال ذکر کړي وجاء المعذرون من الاعراب اور اغلو هغه په دروغ باندې کوونکی د باند چانو نه ليؤذن لهم دې د پاره چې اجازه توشي دیتا د پاتې کېدو د جهاد نبی له سلام الله علیه وسلم ته دا تکلیف دی ماته دا تکلیف دی چې مال اجازه راکې چې تم زه خیر دی او قعد الذين كذبوا الله ورسوله او کینا ساغه کسان چې دروغ ویلو الله ته او رسول ته من دا غا انتظار کړو د دروغ باندې کړی دي کنه چې زما دا کار دی او دا کار دی چې کورم خالی دی ورستو براشي دروغ وی په بین بیوتنا اورا او ما هي به اورا یریدون الا فرارا مقصد صرف تیختره دروغ وی باندې به جوړولې الله جل شانو وی وقعد الذين كذبوا الله ورسوله او کینا ساغه کسان من الله نه جهاد لا چې دروغ ویلو الله ته او رسول ته یې خدا داوا کول چې زه مسلمان یم نو الله ستا په حکم به چلیږم نو الله پتا جهاد فرض کنه ولې نه چلیږي یا دروغ ویل الله او رسول ته صحیح پیغمبر ته دروغ ویل داسې لکه چې الله ته ویلي کنه او الله غیب دان دی هغه ته پته را چې دا دروغ وی محمد رسول الله خو غیب دان نو هغه ته دا پته نه لګي تر څو چې به وحی نه وراغلی چې دروغ وی خو پیغمبر ته دروغ داسې دي لکه الله ته چې دروغ ذکر کذب الله کني الله ته څوک دروغ ویلی شي دروغ خو باغه چاته وای چې هغه ستا د حال نه نی خبر سیصیب الذین کفروا منهم عذاب الیم زردا چې وبرسی هغه کسانو ته چې کفر کړی د دینه عذاب دردناک ګوره د منافق په ځای کې اکثر عذاب علیم ذکر کوي او د کافر ځای کې عذاب عظیم ذکر کوي ځکه علیم وی هغه عذاب ته چې سړی ته درد ورکوي او عظیم هغه ته وی چې لوی نل بیواله خو ښکاری پسترګو کنه خو درد ګوره پسترګو نه ښکاری یو سړی باندې ډیر درد چلیږي خو تا ته پسترګو داغه درد نه ښکاری داغه چې غیره ښکاری ضروري وي او درد خو چانه لیدلې کنه دغه شان دا منافقان چې وکنه د دې کفر پټو ایمان ښکارا کو په خپل باندې کفر پټو نو الله ولا عذاب داسې ورکوي کنه چې ظاهر کې ښکاری نه ځکه دا قانون دی چې جزاء من جنس العمل دی چې څنګه عمل کړو هغه شان دي جزاء سزا دي ته ملایږي اوس په دې کې څه کمزور خلق شته څه پکې نه جوړ شته بیمار شته ناروغ دي یا هغه کسان دي چې خرچه وسره نشته نو دا غي ذکر کوي الله وي په غي څه جرم او څه ګناه نشته لیس علی الضعفاء نشته په هغه کمزورو خلقو ولا علی المرضى نه په ناروغه ولا على الذين ونفقوا كسان لا يجدون ما ينفقون چې نمومې هغه څه چې خرچ کی حرج سو ګنا په پاتې کې دود جهاد کی کمزورې دي او بیمارې خراب کړې دي کمزوریا بوډا دي یا ناروغ دي یا هغه سړی چې خرچه وسره نشته چې دې لاړ شي نو الله وی دی باندې سو ګنا نشته کړ جهاد نه پاتې شو او ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون نه پاغه کسانو چنه مو میاغه سیس چې خرچي کی حرجن مخه سره لګي معنی لیسا علیهم حرجن په دې سو ګنا نشته اذا نصحوا لله ورسوله خو یو شرط پکېشته کله چې دی اخلاص کړی د الله او د رسول د الله د پاره معنی سو نصحوا لله ورسوله مطلب دا لري چې دی چې منافقت نشته او دی بیا هم د الله د دین خبره کوي قرانه کې یو بل ترغیب د جهاد ور کوي د اصلاح د ذات البین کوشش کوي دارنګه دا کوشش کوي چې په دین باندې عمل وکړو مانا نور دین باندې خپا بندې د جهاد قائل لې دارنګه نور ته ترغیب عمر کوي خو خپل هو ته عذر دی دا شرط په کې ځان صحو لله ورسول زاد المسير کې ابن جوزي رحم الله لیکلیو کنه يحصون على الجهاد واصلاح ذات البين ما على المحسنين من سبيل نشتا پنه کانو خلقو سملامتیا سبیل من لار د ملامتیا په نشتا دی محسن دی نیک عمل دی دته عذر دی واقعي عذر وال دی چې واقعي عذر وال دی الله ته معلوم دی کنه الله وی پاغه سو ګنا نشتا او الله غفور الرحیم او الله تعالی دې ډیر بخنه کوونکی مهربان ولا علی الذین او نشته ګنا په هغه کسانو باندې اذا ما اتو کا کل جرال التا تا لتحملهم دې د پاره چې ته سورلی ورکی دیلا قلتا نتاوتوی لا اجد ما احملكم علی نمومم اغا شی چه سوارکم تاسو پاغی وانده نو تولو اغی واپس شو وآیونوهم تفیض من الدمعی او سترگی داغی دکی دی دو اخونا اخی ترا بیدی سترگی را بیدی دو اخونا اخی را بیگی دسترگو نا کسترگی را بیگی دو اخونا اخی را بیگی کنا خدا سیونوی چه و دمعوهم تفیض من آیونهم بلکه دا سیوی آیونوهم من دمر زیادی جرل تابوش دا سترگی را بیگی ادا مجاز غون تومینو خلق وی پلان کی سترګي وبې دی کنه نو سترګي نی بېدلې د سترګو نو وبې دی او یا داسې خلق وی یره پرناله رو بېدنه پرناله نی بېدلې خو پرناله کی اوبره بېدلې یا وی کند بېګی نو کند په ځای ولاړه د اوپه کې بېګی پوزې وی وبې ده پوزې په ځای ده لاګې نو اوبره وبې دی داسې پار دی کې مونږ دا استعمالو کنه په دې مقام کې دا مطلب وی وایو نه هم تفیزو من الدم او دې کې مقصد مبالغه ای او حزنن دا د غم د وجې حزنن ته مفعول له وی ښه حزنن د غم د وجې پس غم کو الله یجدو ما ينفقون په دې خبره چې نمومي هغه شی چې دی خرج کی الله وي څه کسان پکې داسې دي چې ستا خوال رالو تا ته وی د الله رسول موږ سره خو سورلی نشته او تبوک جهاد دی او ډېر لوی مزل پنځلس ورځې مزلو دی یوې غاړې نو دا به مونږ څنګه کوو د الله رسول موږ له څه سیس په کار دی رسورلی تا وته وی چې ما سره په دوسور لیسه نشته ناغي واپس شو او ډیر خفه او غمجنو نبی له سلام له راغلی وسورلی ته طلب کړو دا وکسانو غزوه تبوک کې او چون کې سورلی نه ملاوي در دیو جن دی پاتې شو او دی په جړل دی تبکاون وای ها سرګې بیان د وچ شوی چې دا اولی دی مرګ سره لانړو او پاتې شو او زه لریو او دال چې خبره دا و چې پیاده کو تاسو نه شتلی سورلی تنظیم پکار دی کنه او دی سره سورلی ونه نو دی په جړل ها دا بکاون دی بکاون جڑا والا خلق دی نو الله وی پدیس گناہ نشته دی ولی جاری پدیس گناہ نشته الله تر دی عذر معلوم دی او انما الصبیر یقینا لار د ملامت یا لار د گناہ یا یقینا گناہ علی الذین هغه کسانو باندې دی یا یقینا ملامت یا پاغه کسانو دا یستازینون کا چی اجازت غواړي ستانه او هم مغنیا او حال دا چې دی مالدار دی قسمهشته سمي والا خلق دی او بدن عمر وګ دی پیسا و سرم اشتا رضو بی ان یکونو مال خوالف رضا شوی دی پدی چه پاتی شی سرد پاتی کی دون کو خزونا مکی دا خوالف مانا تیر شوا دی رضا دی پدی چه وی سرد پاتی کی دون کو خزونا و طبع اللہ علی قلوبهم او محر والد اللہ پزلونو دا دی پاملائی علمونو دی نپوئیگی دی نپوئیگی بورا پدیم نپوئیگی چه اللہ پڑا محر والد او دی دا دن کار تا دی که چستی نا پیدا کیگی ور دا یو لوی علامه ده چې کله د دین خبره مخې ته راشي اره خبره چې ده قرباني ده د مالی قرباني د پیسې لګېدل دي بدن کړېدل دي باغې کې پای کې لګ وخت په لګول دي وخت په کې ولګوا په دې هغه ته نه تیار چې ګڼټه دوه ګڼټه څلور ګڼټه ولګوما چې د الله د دین خبره اورم د قران خبره اورم د حدیث خبره اورم دې هغه ته نه تیار البته چې شخص کا پکې د زړه شته کنه د دنیا د روح کیسې نه هغه ته د خو وخت لټ کړې دي یار دنیا دروغ اخبار ها چې وی ګوري کنه د ملک دروغي پکې ته یو خبره پکې ریشایو شپېته پکې دروغي نه دی هغه باندې خمه مننه مېندې پتره کې ځان سره راغستی را رواني لیکن د الله کتاب سره هغه مینه نشته ښه دغه ځنه دا پته لګی دی یو انسان چې را دې په سبا نه خوشاله دی ته په پړمو هر اصل کې والي شوی دی کنه خو دې نه پويږي په ځان باندې چې دا کومې غاړې ته رواني ما نو الله جل شانو زکه دې مقام کې ذکر وکړو چې ګناه اصل کې بداسه خلقو دي چې دی په دې خوشاله دي او زنانه ذکر کړې ځکه زنانو باندې خو جهاد نشته کنه په زنانه خو جهاد نشته په شریعت کې او په دین کې دغه وجه چې دی پادشان دای په شان شه کنه نو بار بار دا وی رضو به ان یکونو مال خوالف یا تذرون الیکم دروغ بانی به جوړی تاسو ته دروغ او زرونه به پیش کړی تاسو ته اذا رجعتم الیہم کله چې تاسو واپس شې دیتا قل تو وتوایا لا تعتذروا بانی مکوئے لن نؤمن لکم اچری باور نکو مونگ پا تاسو باندے قد نبان اللہ من اخبارکم یقینا خبر را کردے اللہ مونگ تا دا حالات استاسو ولی دا دروغو بانی کوئے مونگ تا اللہ ویلی دی چی دا منافقان دی دا چی کم پاتی شیو او اجازت ایسے غوخت رزان اللہ و حضر پیش کردے پا دروغو بانی بگئی او سیر الله عملکم ورسوله او زر دا چې وبویني الله عمل ستاسو او پیغمبر داغ یا خامخاویني الله عمل ستاسو او پیغمبر داغ ګور الله خو مخکیم لیدل دي به تر دا چې سیندل تر تاکیدی کسین د استفعال شي کنه یو به ویني ولې وسینه ویني سو وسیم ویني خورستو به الله دې تخی چې دادا دې کړی دې سزا به ور کوي دا دې کړه او سایر الله عملکم او خامخاینی الله عمل تاسو ورسولو پیغمبر دا غو چې تاسو jihad وکوکو نه کو پیغمبر کلا دا په ژوند کې چې دا مخه توشي کنه بعض کسان د دینه دلیل پیش کوي چې وګوره دل تراله چې سایر الله عملکم ورسولو خامخا الله تاسو عمل ویني پیغمبر ویني ویره دینه دا پتو لګی دا چې پیغمبر حاضر ناظر دی نو یو پانا رسو لارشه یو پانا رسو او ورپسې د ایمان والا ذکر کوي یو سل پنځه آیات کې وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون او دې توه چې عمل کوي نو خامخا ویني الله عمل تاسو پیغمبر داغو ایمان والے ویني ایمان والم ټول حاضر ناظر شو چې پیغمبر حاضر ناظر کې بیا خو د ټول ایمان والے بارک رسو خبره ده د الزامي جواب وي ورپسې وای لګون تلار شي اوس وایا درستو یو سل پنځه کې الته وسره ایمان والے ذکر غلطه ته سمانا کې الته وای ته سمانا کې کوم معنا چې الته کې نو دلته نشي کولی ندی خو خامخ خپل غلط مسلک په ثابتې کنه باقی دا کې اوسړه دا وي چیرې انس رضی الله عنه روایت راځي مسند دابي داوودی سیالسی کې او مسند احمد کې مشته چې د خپل خپلوانو ته عرض د اعمالو کیږي چې ستا بچی دا وکړو دا وکړو دا وکړو ایمان والا ته کیږي نو روایت ضعیف دی ځکه هغه کې مجهول راوی دی او بل پای کې استدلال ته صحیح نه دی ولته عرض ذکر کړل دی عرض او عرض مستلزم د علم نه دی ځکه مخکې تاسو ته ډیر شوی سورې بقره کې ثم عرضهم علی الملائکه چې ملائکه ته کله هغه نمونه عرض کړو نو په کار دا و چې جواب ورکړي بیا ول ورتلې کنه او پته ولګي دا عرض به یو علم بنې خو ته پدې چې ته پوهېږي علم آدم الاسماء نلرسته وي ثم عرضهم على الملائکه او بیا هم ملائکه وي چې مونږ ته پته نشته مونږ ته علم نشته نو عرض خوشو لري کنه پته ولګي دا چې دا عرض دی دا تعلیم نه دی علم ورکول نه دی نو عرض ځان لشه دی او علم ځان لشه دی فیض الباری کی شانور لیکلو او دوی مدا خبره چې دا عقیده شیعگانو د اصل کې الکافی د کولینی نن سبا چاپ دی ایران نه سلور جلد کې پاغي کې دا خبره لیکلی ده دا غي پنځ باندې دا نبی له صلوات و سلام او خپل خپلوان هم هغه ته باقاعده پیش کیږي دا خبره ته وسړی دا وي چې صحیح مسلم کې حدیث راځي بالکل صحیح دی چې ابو ذر رضی الله عنه وي چې ورزت علی اعمال امتی نبی علیہ السلام وی ما تر خپل امت عملون پیش شو احسنها و سیئا خا عملون و بد عملون فوجدت فی محاسن اعمالها الازای و ما توان الطریق دا غی پنیکو عملونو کې دا عملو مولی دو چه سگن پلار کے پروت تے دا تکریف سیز پلار کے پروت تے دا تلر کل دے او وجدت فی مساوی اعمالها نخا تکونو فی المسجد و لا تدفن او دا غی پا بد و عمالو کې دا اولی دو چه جماعت کی توکانی تو کلی نبی علیہ السلام وی ما اولی دو کنم دینه دا پته لګي چې دا ډېر لوی نیک عمل نه چوسړې پلار روان دی او پلار کې ضروري شي د غنه پرته دا ګټه پرته دا بل څه شي پرو دې تلري ګلار صفا کی ډېر پاره چې لاتون کو ته په دې څه تکلیف نه دي چې کله یو سړې لګي او اصلو کو ته تکلیف جوړي نه دا خو ډېر خطرناک خبره ده بریکر نه یادوم چې نن سبا بریکر لګي دي دی ولې خو لازمي شي وي دا جر سونډان سومره شي سر سکوټر دي ادومره تیز په دې کوسو کې رواني کنه چې روزانه ګوې اکسیډنټ کیږي ماشومان والی دا غې د پاره خو چې قسمه غړې غړې پرې کړې وته ولګې چې دی وته دغه ته کوزيږي خو په دمه پیخيږي پر کنه چړو تلې پېني شي اغه نه هم خدا په دې لاړو کې چې د ګن سيزونه نور عام روټ کې ورزولې شوې دي کنه کولاو روټ دی او پای کې چوغوره نه چا په کې تماکو ډانډي ورزولې دي د پاره چې سيزونه په راځي مې دې کې دا ډېر نه اسمن نه کنه شوم پړک د لکه نه پازي دې اوس په دې مې د کې لکه ماشين له اوس سره پاغي مې د کړه کنه دې په دې مې د کې چې ما پیسې ډېری شي او زه خپل پس کې ګورلې ریته چاڼي کې به کار خرابې ده خلکو خیرو والی اصل کې کنه حدیث کې راځي وی د دوه لعنت کارون نزانو ساته او بل روایت کې درې راځي یو د لعنت کار را ده چې سړی لګي او پاغه ځای کې غل کوي او ګندګي ولي کنه بار تکینی چې کمزې کې خلک خوبس کې راځي ګذر دي او بل هغه چې د لارې منځ کې کوي او بل هغه چې سوري کې کوي خلک راځي هلته لږ ټیکاو کوي د ونې سوري دی چې هر دلته به دمه شو دی لګین هلته بار ته ناستې ځای ګنده کړی دی. نبی علیه السلام وایي چې دا د لعنت کارونه دي نه ځان وساتئ. او بیا د ایمان سره پاسه او یا څانګې دي او حدیث کې راځي پای کې یو څانګه دام ده چې کله لار کې د تکلیف سیز پروت دی ناتې لرکه اگر چې په غلار کافر راځي اگر چې په غلار ساروي راځي دا یاد ساته لار کولاو ساته او صفای ساته تا چې سوره وس کیږي د خپل وس مناسبه الله تعالی دا غي اجر درکې دا صدقه جاریه ده چې تل لار کولاو کا دانه چې لار بنده کا تم کوشش خدای چې لارې بندو خلکو ته چې څومره کې دي شنو بندي کو نه کولاو ته خیر دی کپدې ساروي راځي طالب الله اجر درکې کپدې کافر راځي م انسان نه کنه الله بتول په کافر خیرات نه کیږي زکات نه کیږي نه خیرات خو به کیږي کنه اکیلی شي هغه استاد خیر خیرات نه استاد خو اخلاق نه استاد سخاوت نه متاثر شي اسلام ته راشي دا نه چې تا باغ ته سترګې نیولې دا غنه او پته مېخه چې کافر راغلی دی ورګه تر انګریزانو چې موږ هم څه تنظیم جوړو چې پیسې ته وصول کو دی هغه ته پته مېخه هغه خپل دین د پاره لګی او دی دی خو برا جمع کوي بس دی خو دی له پیدا لري چې جمع کوي او جمع کوي بینک بیلنس یې وا کوا او روزانه بدا میاش کې دوه ځله مونږ مرګ لري هغه دې درې ځله خامخا راځي بینک چې پیسې یې واښو کمې شو هغه منیجر وي تیښتې لته راغلی یو کنه الکه خلک خدا سي وکړي چې تشفق میاشتې پس ته پوسو کې زما بیلنس اوره لري وې دې په میاشت کې دوه ځله راخلاصي چې پکې کم شي وي دې کتي واښې دې دا چې خلک پکې شته چې هغه په او په اخر کې تنه ساوځي پیسې دې داسې پاتې شي بل چاته ادې لته ښنه نه دنیا کې پکار شو نه اخرت کې پکار شو کنه دې روپې نه اوسه نه بیا هغه نه اوسې نه بیا دا حال دې رو خلکو دې دنیا کې الله جل شانو وی عرض الاعمال کیږي نبی صلی الله علیه وسلم کا یا حدیث کی ترمذی راضی حرزت علی اجور امتی دا عرض اجمالی دی یاد ساته تفصیلی نه دی چې کنه نبی علیہ السلام ته بدا وی چې فلان کې د پلان کی زوی د پلان کی کلی د پلان کی محله چې پدی نوم باندې هغه محله کې بل کس نشتا یاد وکتا نور دی خو هغه نه یاد وي د پلان کی زوی ور دین کی زوی هغه نن دا عمل کو دا خو نه ښکاری چې هغه د ویر ولې هغه عملونه هغه په ضرور میاشت کې مخلص شي څنګه مخلص شي خو د دنیا خلق دی کنه هي اجمالی غونته خبري نبی رسول سلام ته عرض اجمالی وشو چې ستا امت کې نن سبا نیکو اعمالو کې دا عمل شروع دی بدو اعمالو کې دا عمل کیږي دا عرض اجمالی غونته دا غین انکار نه کو یا لفظ د ماضی دی د مضارع ته معلومات ته شوی وغوري ذات دا نه وی چې تو اورزو یو اورزو نه دی اورزته او ته په ماضی او مضارع وې پويږي مانا مخکې وته پیشیو نبی علیہ السلام ته نو مانا روستو را روان یو خاکر دی ته خاکه وی چیرې په امت کې مجموعی طور باندې دومره کیږي یا دومره کیږي هغه اندازه غونته هغه نبی علیہ السلام ته اجمالی پیشیو ری تفصیلی نه تفصیلی خو افرشتو ته هم علم نشته الله ته علم دی او یا داسې وایه چې حدیث منقطع دی او سر میمنونه ځکه مطلب ابن عبدالله ابن خطیب داغه د انس رضی الله عنه نه سماړو ثابت نه چې ثابت تر حدیث کمزور دی په ګڼو طریقو جواب وکړه او د قران کریم دا نستي نه خو بل نصر واړه دلته مراد دا په جون کې دي چې دا مخې ته څوک ګرځي درا ګرځي نه بلې دي لیکنه ظاهر چې نبی له سلام بوله تشکیل کو نمونه بوله غل نکل نشي نمونه به لیکل نو محمد رسول الله ته پته وکړه چې دی جهاد لا او دی سری له ما سره دور دور کسان لاړه او دور دور پاتې شو پلان کې دا بانه وکړه پلان دا بانه کړی دا پلان دا بانه کړی دا نه خو محمد رسول الله ته پته و او مدینه منوره کې پلس کال کې یو اتیا جهاد نشوي یو اتیا په یو کم دیر شو کې محمد رسول الله په خپل موجود دي ادا باقی چې وایي کې به مرګري ویلې کې یو به امیر کو انور به غسر کسان کړل محمد رسول الله ته پته نه و راغی هغه یادی په دې مقام کې چې سیر الله عملکم رسول ثم تردون الى عالم الغیب بیا به واپس وګرځول شیطان سو حق ذات تا چې عالم دې پپټ او شهاده او پخکارا فَيُنَبِّئُكُمْ نو خبر بدر کی تاسو تا بما كنتم تعملون پاغس چې وې تاسو چې کولم دنیا کې خو تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه تاسو کړی دي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پتر چې دې کړی دي او چې سي کړی ناغه و پیش کوي کنه خداغه په ژوند کې ځکه حدیث کې راځي نبی له صلوات و سلام صحابي ته وي پیره قران کریم راته لګوای چې وی وره عبد الله مسعود رضی الله عنه ناغه ورته د الله رسول زه به څنګه تاسو وایم حالانکه نازل شوی پتا دی نازلی کی پتا ده الله کتاب نبی له سلام زما دا ډیره خوخی چې زه بل تلاوت وره ته کدی کې ځان له ثواب ده چې بل وی تاوه ته وګی خره کنه دی وګ کی خودو کې ځان له ثواب ده سورې شي اوري او نن سبا الله سورہ آسانه کړی د خو دې سو پیدا اخلي کنه موبایل وسره د تلاوت پکې واچو کنه تلاوت ځان لاوره درس ځان لاوره سورہ سورہ چې تاور ان شاء الله ثواب به دیږي ندی هغه ته نه تیار غانو بجانو نور سده غندونو مندونو نه ډکړې د دنیا غندونو دي چې نن سبا هغه ډیر عام شوی دی ایا وسړی دې تناسته کمپیوټر ته چې هغه دغه غندونو خلق لاشي په کارډونو کې نو دا اول نمبر بدمعاش دی او رستو براشي ان شاء الله چې دا خلق نه دا لکه څنګه چې صدقه جاریه ای کنه نو دغه شانتي کله کله حرامتوب جاری دا غ جاری حرامتوب دی چې دا غلا واچو نو هغه به بل لا چې هغه به بل لا شي کنه نو دغه پاغي او 50 روپۍ واغستې او 50 روپۍ به واغستې ورستو چې د پسې کم شی وړي کله شي کنه هغه به دیونه ویندي خو له دې بل لا سوره خلق گمراه شو او بیا دانن سبا چې کوم زینو کې دا کیږي چې هغه لګي باقاعده او دا غندونه ولا چی دا غي یورپ نه چې کوم سيزونه راضي کنا غندونه غنده فلمونه ناغه غنده خاکه هغه ولا چولې زمو ځوانان هغه ګوري نه بل خیر کاروش چې پای کې صحیح نو الامان والحفیظ بیا دا غي دلاسه تبایو شونن ښا ډېر لوی تبایو شو د مسلمان د بوزغلی د بچی کناری نه دیو کزنانه دې دلاسه شو بیا دا چې خلق حال دی چې اخر انتبه الله جل شانو ما ته پته راخه چې ته سکه دنیا کې کنه پیغمبر په مخ کې ریکړي خو غوولې دي محمد رسول الله صلی الله عبد الله مسعود رضی الله عنه دی قران وایا قران چې کله شروع کو نو دې آیات لور رسیدو چې پای کې دادی چې عیسی علیه السلام ته الله وی انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله دا تا خلق طويل او چې زمانه او زماده مور نه معبودان جوړ کې عیسی علیه السلام وی سبحانك سبحانك الله تعالی پاکی ده ما کویلی نو تاسو به پته یې کنه او وکنت علیہم شهیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم الله زخو ترسو چې ژوند یې نو ماته پته و چې دې څه کوي اکل چې تاسو پر اسمانونو ته خو یې ژوند نو ماته بیا پته نشته یا د مرګ نه رستم ماته پته نه دلګې دلې چې دې څه کړی نو نبی علیہ الصلات والسلام وی چې بس بس وی ما چې وکتل فیضا عیناه تذرفان د نبی علیہ السلام د سترګو نوخ کې را روانې وي او ما ته وی چې عبد الله مسعود رضی الله عنه ته وی زبم د خبر کوم لکه څنګه چې د عبد صالح کړي دا نیک سړی مانا عیسی علیہ السلام چې کوم خبره کین نو کمان الله سوالو کې رست امت کې خلقو شرک کړي دي کفر کړي دي ناروای کړي دي زبو ته دائم چې وکنت علیم شهیدا ما دمت فیه فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیم الله زه چې ومه او زما مخې ته کوم خلق موجود و زه په هغې ګواهي کولی شم چې دا پکې ملګری او دا نو دا مخلص و دا نو د تړه کړی ده او د نه ده کړی د ما سره ملګری شوی په مسله کې دی نو خو چې کوم زمانه رستو را روان دي الله نو ما ته خو دایي پته نشته هغه زمانه لرې دي تا خو به تا ته پته وي که نه الله کنتان تر رقیب علیهم ځکه الله عالم الغیب والشهاده دی به خبر ورکړي په هغه څه چې یې کول ښه بیا ورته ګورئ ولا توجبك اموالهم واولادهم او تعجب کې دیونه ورځي تعالی را مالونه ددي او اولاد ددي انما يريد الله يقينا غواړي الله اي يعذبهم بها في الدنيا عذاب ور کې دی لا په سبب داغه په دنیا کې وتزحق انفسهم او زيرحون ددي وهم كافرون او حال دا چې دي کافري واذا انزلت سوره کله چې نازل شي سو سوره ان امنوا بالله پدې خبره چې ایمان وروړې په الله او جاهدو ما رسوله او جهادو کې سره د پیغمبر داغنه عملګرتیا د پیغمبر داغ کې استاذنه کانو اجازه غواړي ستانه اولو توله منهم خاوندان د وسط دینه وقالو دی وی زرنا مونږ پریک دې نکوم مال قائدین چې شو سره د ناستونه رزو خوشاله دي رضا دي به ان يكونوا مال خوالفه پدې خبره چې وی دي سره د پاتې کیدونکو زنانونه د پاتې کیدونکو خزونه وته به اعلی قلوبهم مهر والي شوی دي پزړونو زدي په هم لایق قهونو دینه پويږي پدې خپل خباثت باندې ولا لكن الرسول لكن پیغمبر صلی الله علیه وسلم والذین آمنوا معه هغه کسان چې ایمان راوړل د عمل ګرځیا کې جهادو به اموالهم انفسهم جهاد کړل په مالونو خپل او په نفسونو خپل او اولئک لهم الخيرات او دا صفتونو والا خاص دی لدی فیدی د دنیا او د آخرت اولائک هم المفلحون او دا صفتونو والا خاص دی دی پورا کامیابی دنکی اعد الله لهم تیار کړی دی الله دی د پارا جنات دا سی باغونا تجری من تحت الانهارو چی بئی گی بلان دی داغین ولی خالدین فی همیشه بئی دی پاغی کذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا وجاء المعذرون اراغله په دروغه بانی کوونکی من الاعراب د باندې چانو نه ليؤذن لهم دې د پاره چی اجازه پوشي دي تا د پاتې کېدو وقعد الذين او کین استل پاتې شول د جهاد نه هغه کسان کذب الله ورسولا چې دروغ ویلو الله ته او رسول داغه تا سيصيب الذين خامخاو برسی اغا کسانو تا کفرو منهم چه کفر کرد دین عذاب و نلیم عذاب دردناک یا زرد چه برسی اغا کسانو تا چه کفر کرد دین عذاب دردناک لئیسا علت وافا نشت پا کمزور ولا علی المرضا او نپا ناروغ خلقو ولا علی اللذین او نپا اغا کسانو لا یجدونا چه نمومی ما ينفقونا اغا سوچ دیئے خرچ کی هر جنس گناہ پا پاتے کے دو دا جہاد کے ازان سحول اللہ و رسول کل چه دی خیر خواہی کی دا اللہ و دا رسول دا پارا کله چې اخلاص کړي دا الله او رسول د پاره ما علی المحسنین من سبیل نشتا په نیکانو خلق باندې سلار د ملامت یا والله غفور الرحیم او الله تعالی دې ډیر بخنه کوونکی مهربان ولا علی الذین او نشتا سو ګنا پاغه کسانو ایزاما اتوکا کله چراغ لتا تا لتحملهم دې د پاره چې تو سورلی ورکی دیتا قلتانو تاوتوی لا اجدو زنمم ما احملکم علیه اغسو چه سوارکم تاسو پاغی تولون واپس شول وآیونهم تفیزو من الدمعی او سرگی دا دی دکی دی دا اوخ کنا بیدی دا اوخ کنا او سرگی دا دی را بیدی دا اوخ کنا عزنن دا غم دا وجی اللہ یجدو ما ينفقون پا دی خبرا چه نممی اغسو چه خرچی کی انما السبيل يقينا ملامتيا على الذين باغ كسانو دا يستاذنون كاچ اجازت والستانا وهم اغنيا او حال دا چی دی مالدار دی رزو دی رضا دی بیان یکونو مال خوالف فدی چی شی سرد پاتی کی دن کو خزونا وطبع الله على قلوبهم او مهر والد اللہ فضلونو ددی فهم لا يعلمون نو دی نپوئیگی یعتذرون الیکم دروغ بانی کی تاسو تا دروغ بانی بکی تاسو تا ازار جاتون الیهم کلج تاسو واپس لارشه دیتا قل تو آیا لا تا تذرو بانی مکوئے لن نؤمن لکم چرم باور نکو من پتاسو قد نبعن اللہ من اخبارکم یقینا خبر را کرلی اللہ منتاد حالات استاسو وسیر اللہ عملکم ورسوله او خام خوابینی اللہ عمل استاسو پیغمبر داغو ثم تردون الى عالم الغيب بیا با واپس کړی شي تاسو هغه ذات ته چې عالم دی په پټو شهادت او پخکارا فینبئکم خبر بدر کی تاسو تا بما کنتم تعملون پاغه چې وې تاسو چې کولم